کلی زوانان دی را باند گران دی، کلی زوانان دی را باند گران دی، خورم قسم چی دا جہان دی پری آباد، تل دیوی تل دیوی غازیان دی تلوی زندہ باد، تل دیوی تل دیوی غازیان دی تلوی زندہ باد، کلی زوانان دی را باند گران دی، کلی زوانان دی را باند گران دی، جہاں دے پری آباد، تل دیوی تل دیوی غازیان دی تلوی زندہ باد، تل دیوی تل دیوی غازیان دی تلوی زندہ باد، لسارا تیر دی ہیچ نہ ڈاری شاند شیر دی نا پوشا کی گی، پوشاند شیر دی نا پوشا کی گی، زی سنگارو نو تازی بیا تارو زنو تازی، زی سنگارو نو تازی بیا دارو زنو تازی، دی ختم ان کی گھٹ پا گھٹ دشر پساد، تل دیوی تل دیوی غازیان دی تلوی زندہ باد، تل دیوی تل دیوی غازیان دی تلوی زندہ باد، کلی زوانان دی را باند گران دی، کلی زوانان دی را باند گران دی، خورم قسم چی دا جہان دی پری آباد، تل دیوی غازیان دی تلوی زندہ باد، تل دیوی تل دیوی غازیان دی تلوی زندہ باد، سخلی خکاری قطار قطار لکاوستو سہارا، لگا وستوری دس پن سہارا، تمرا چا پکرا واندی پیوٹو پکرا واندی، تمرا چا پکرا واندی پیوٹو پکرا واندی، پیو اللہ باندی جوڑ دے اعتقاد، تل دیوی تل دیوی غازیان دی تلوی زندہ باد، تل دیوی تل دیوی غازیان دی تلوی زندہ باد، کلی زوانان دی را باند گران دی، کلی زوانان دی را باند گران دی، خورم قسم چی دا جہان دی پری آباد، تل دیوی تل دیوی غازیان دی تلوی زندہ باد، تل دیوی تل دیوی غازیان دی تلوی زنده باد دخمنی گیر دی اخلاس دی ناشی اختا پویر دی اخلاس دی ناشی اختا پویر دی خلاص دی ناشی زن خلاص ولی ناشی تختی تخ ولی ناشی زن خلاص ولی ناشی تختی تخ ولی ناشی یا با غلام شی یا با ختم شی بنیاد تل دیوی تل دیوی غازیان دی تلوی زنده باد تل دیوی تل دیوی غازیان دی تلوی زنده باد لجذب پر زوانانا هم ڈکل نور دی کاری روخانا هم ڈکل نور دی کاری روخانا ای ساری دلائی نشی هم صبری دلائی نشی ای ساری دلائی نشی هم صبری دلائی نشی چیکلا اوری دیاتیم پانچی فریاد تل دیوی تل دیوی غازیان دی تلوی زنده باد تل دیوی تل دیوی غازیان دی تلوی زنده باد بگران وطن نیخ پل سر بایل لیم هر یو تکلیف پزان من لیم هر یو تکلیف پزان من خوخی دی جنگ شریفی د دروش رنگ شریفی خوخی دی جنگ شریفی د دروش رنگ شریفی د تن پوینو باندی سات گران هیواد تل دیوی تل دیوی غازیان دی تلوی زنده باد تل دیوی تل دیوی غازیان دی تلوی زنده باد کلی زوانان دی را باندی گران دی کلی زوانان دی را باندی گران دی خورم قسم چی دا جهان دی پری آباد تل دیوی تل دیوی غازیان دی تلوی زنده باد تل دیوی تل دیوی غازیان دی تلوی زنده باد